اتنا قربانی وغیرہ کا آخری دن نہیں پہنچتا اللہ تبارک تعالیٰ کی قربانی کا خون نہ گوشت اللہ کا تو ہمارے دل کی تقوی کی کیفیت پہنچتی ہے. قربانی کے لیے آیت نے تین ضروری باتیں بتا دی, خون, گوشت اور تقوی کی کیفیت. یعنی جانور سب ہوگا تو خون کرایا جائے گا, اور گوشت ہوگا جس کو کہ تقسیم کیا جائے گا, اور دل میں جو کیفیت تھی وہ اللہ کے پاس پہنچے. تو پروین جی کہتے ہیں کہ پہلے دو غیر ضروری قرار دے کر شریف کہتے ہیں صرف تقوی کی کیفیت پہنچتی ہے. ایسی بات نہیں ہے, پہلے دو کو قرآن پاک ہمیشہ جس بات کا تذکرہ کرتا ہے وہ ضروری بات ہوتی ہے. تو خون کا جو تذکرہ کیا گیا وہ بھی ضروری ہے, جانور کا خون گرانا, اور گوشت کا جو تذکرہ کیا گیا وہ بھی ضروری ہے, اور دونوں کے ساتھ جو ہے قبولیت کے لیے دل میں اخلاص اور تقوی کی کیفیت جو ہے یہ ہونا ضروری ہے. ہاں جی, قربانی وہ عمل ہے. میرا جو مدرسہ ہے چھوٹے بچوں کا نا, چھوٹے بچوں کا ہفتے کے دن بدھ کے دن جلسہ ہوتا ہے. تو بچے تلاوتیں کرتے ہیں, نعتیں پڑھتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں. تو چھوٹا بچہ شجاع کلاس کے جی کا بات طالب علم ہے, اس نے کھڑے ہو کر پوری قربانی کی تقریر اس کی. تو یہ ایک کلاس ہے جو گھر میں شروع ہو جاتی ہے. جب قربانی کا جانور خریدتے ہیں تو دادا جان سے, بابا جان سے, دادا جان سے پوچھنا شروع کرتے ہیں, امی جان, سارا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے. قربانی کی داستان, ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں, اسماعیل علیہ السلام کا جو ہے تو حکم کو ماننا, اللہ کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنا. تو یہ عظیم درس ہے جو کہ پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کی شکل میں آپ لوگوں کے سامنے, آپ لوگوں کے گھروں میں کیا جاتا ہے, جس سے آپ کو وہ عظیم جذبہ قربانی حاصل ہوتا ہے جس پر جس جو کہ قوموں کی ترقی کی بنیاد بنا کرتا ہے. تو لہذا آج آپ پاکستان میں مناتے ہیں, دو روپے کا خرچہ ہوا جی, یوم دفاع مناتے ہیں جی, چار روپے خرچہ ہوا جی, اور کون سے یوم مناتے ہیں جی, یہ اس کا مناتے ہیں ہاں جی, یوم تکبیر مناتے ہیں جی, ہم نے ایڈمی دھماکہ کیا تھا جی, اس کے بعد یہ قائد اعظم ڈے مناتے ہیں, ضلع اقبال ڈے مناتے ہیں جی. اتنا خرچ سارا سال دے جمع کریں, دس ہزار روپئے خرچہ ہو. اور قربانی کا پاکستان کی 20 کروڑ آبادی کا جو ہے تو شاید 10 ارب خرچہ اس کا بھی ہوگا ہاں جی, سارے لوگ وہ نہیں کرتے ہیں. اس کا کراچی کی 1 کروڑ آبادی ہے, تو کراچی کا میں نے حساب کروایا ساتھیوں سے, تو انہوں نے کہا کہ 2 ارب کھالوں کی آمدنی کراچی دیتی ہے. اس لیے وہ مذاکرات کی شرطیں جو وہ انگلینڈ کو مقرور کیا ہوا, اتنے مقدمات میں قتل وغیرہ کے مقدمات, مطلب جو لیڈر ہے اس نے ایک شرط یہ رکھی ہے کہ ایک تو مجھے تحریر کرنے کی اجازت دی جائے, ایک قربانی کے کھالے میں لوں گا ضرور, وہ کو نقدی سے بھیجوں گا. ان دو شرائط پر مذاکرات کے تیار ہوتے ہیں. حالانکہ ہم نے اپنے کراچی کے مریضوں کو کھا کے بتایا ہوا تھا کہ جب اس کے ہونڈے آ کر کھال لیں تو آپ تم جان بچانے کے لیے اس کے ہونڈے کو کھال دو, لیکن جتنی اس کی قیمت اس کے اوپر خراب کرو ورنہ قربانی جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی, وہ تو ہونڈے کے پاس چلے گی. جانے وہ تو جس طرح صدقے کے لیے قربانی کرائی گئی اس طرف گزر نہیں گئی ہے جانے. تو لہٰذا اس کو جو ہے تو پھر دوبارہ پیسے ادا کرو تاکہ تمہاری قربانی سالم ہو جائے, قبول ہو جائے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ اتنے مویشی ضائع ہو گئے اور اتنا پیسہ نعوذ باللہ ضائع ہو گیا, تو جتنا وہ 10 ارب میں نے آپ کو بتایا نا, 10 ارب سے جذبہ پاکستان کا جذبہ ہوتا ہے, دفاع کا جذبہ ہوتا ہے, یہ جذبہ ہوتا ہے, وہ جذبے کی خاطر کرتے ہیں. ہم بھی تو عظیم جذبے قربانی کی خاطر کرتے ہیں, اور آپ کو اخراجات سے نظر نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ قربانی کے عمل سے قربانی کے عمل نے آپ کے غلبانی کے پیشے میں اٹریکشن اور کشش پیدا کی ہوئی ہے مویشی پالنے کے پیشے میں. دور دراز کے دیہات ہر سال مویشی پالتے ہیں, کوشش کرتے ہیں اور صحت مند پیشہ کر پیشے کو پیشہ ورانہ کام کر کے پھر آ کر اس کو بیچتے ہیں صحیح طریقے سے اور اس پر آمدنی کر کے جاتے ہیں. تو ان شہروں کا روپیہ یہ شہر اس لیے ہوتے ہیں کہ سارے دیہات کے مزدور کسان کی کمائی کو کھینچیں اپنی طرف. مزدور کسان کے بیچارے کی حال چلا چلا کر شامت ہو جاتی ہے اور مزدوری کرتے کرتے شامت ہو جاتی ہے اور سارا پیسہ شہر کا سراب بیٹھا ہوا غیر معاشی عمل میں زیورات بنا کر اس سے لے لیتے ہیں. حالانکہ اس کی وہ منہ کی بولی بیوی اگر زیور پہنتی تو دب کیا ہوتا, دب پہنتی تو دب کیا ہوتا. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء العلوم میں لکھا ہے کہ سراب کا پیشہ مکروہ پیشہ ہے, سنار کا پیشہ مکروہ پیشہ ہے. کیونکہ یہ معاشرے کو معاشرے کی بنیادی ضرورتیں کھانا پینا دوائی لباس چھت یہ چیزیں مہیا نہیں کرتے ہیں, بلکہ اس اتنی ضروری محنت کا خون پسینہ کر کے کمایا ہوا پیسہ ایک آدمی کے ایسے آدمی کے پاس آتا ہے کہ جو صرف کھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور سونے کے ٹکڑے بلے کر اس پر ڈیزائن بنا رہا ہے, مختلف تصویریں بنا رہا ہے اور صاف اس نے ملو بنایا ہوا ہے اور پیسے ان سے لے رہا ہے. شریف میں ہے کہ قیامت کے قریب گائے کے سر کے برابر سونا لے کر آدمی نکلے گا اور اس پر ایک روڑی نہیں پیدا کر سکے. تو معیشت سونا چاندی یہ نہیں ہے جانے, تو آپ کی ضرورت کا کھانا ہے, ضرورت کا لباس ہے, ضرورت کی دوائی ہے, ضرورت کا مکان ہے, چھت ہے, حفاظت کا سامان ہے. اصلی معیشت یہ ہے. تو شہر تو بیٹھے ہوتے ہیں کہ دیہات کا سارا خون پسینے کی کمائی اپنی طرف کھینچنے کے لیے. یہ وہ دن ہوتا ہے کہ شہر کے سرمایہ داروں سے پیسہ نکل کر دور دراز دیہات میں جاتا ہے, ان کو روٹی کھانے کا صحیح عملی محنت سے پیسہ ملتا ہے اور تو چاہتا ہے کہ ان پیسوں کو جمع کر کے لوگوں کو بھکاری بنا کر بھیک کی شکل میں ان کو تقسیم کیا جائے. اور شریعت کہتی ہے کہ صحت مند پیشہ وارانہ محنت کو وجود میں لایا جائے اور انسان کو مصروف رکھا جائے. جنوبی افریقہ میں تھا تو وہاں پر یہ کالے بہت جرائم کرتے تھے, تو ان سے میں نے کہا کہ اب وہ کیا کرے, اس کے پاس کوئی پیشہ ہے کہ اتنی تمہاری زمین ہے, پاکستان سے 4000 رقبہ زیادہ ہے اور آبادی پر 4 کروڑ. خیر ان کو ٹریکٹر دو, حل بیل دو, ان کو کام پر لگاؤ, اپنے لیے گندم جوار اگائیں اور اپنی معیشت کریں, مصروف ہوں اور یہ جرائم پیشہ لازم کے ختم ہو جائیں گے جب مصروف ہوں گے. جوہانسبرگ میں ایک این جی او چلا رہا ہے ہمارا مردان کا, مولوی حبیب صاحب, اپنا اس کا اسکول مدرسہ ہے, اسکول ہے اور دستکاری کا سینٹر ہے, اور جو عورتیں مسلمان ہوتی ہیں بچے مسلمان ہوتے ہیں تو ان کے سینٹر میں آتے ہیں. تو اسے میں نے کہا مولوی صاحب اچھی بات ہے آپ دین کا کام کر رہے ہیں, بہت لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. ایک دن مجھے اس نے بلایا, اس دن 30 عورتیں مسلمان ہو رہی تھیں, جو 25 سال سے اوپر ہو جائے نا اس معاشرے میں گری پڑی ہوئی ٹھوکر مارنے کی چیز رہ جاتی ہے بس. میں 35 سال کے بعد تو کوئی پوچھتا ہی نہیں اس وقت, 30 سے 40 سال 50 یہ بہت مسلمان تھی. تو میں گیا میرے صاحب میں 25-30 عورتیں مسلمان ہوئی, انہوں نے کہنے کے لیے انداز سرکاری اسکول ہے اس میں ایک کام کرتے. میں نے اسے کہا والد صاحب جن کا آپ کام کر رہے ہیں اپنے لیے اپنے بال بچوں کے لیے بھی کچھ معاشی آلات بنانا. اس نے کہا جی میں نے بھی کچھ نہ کچھ غریبی بھی سر غریبی ماں کڑے رہا سدھے کڑے رہا جی میں نہیں میل مکز باش کرے. اس نے کہا یہاں پر 10 میل زمین, 5 میل زمین, 2 میل زمین, میل آدھا میل زمین تو بڑے غریب آدمی کی ہوتی ہے, اتنی زمین ہے اور آبادی کم ہے. تو اسلام آپ کے قربانی کے عمل سے صحت مند پیشے کو وجود میں لاتا ہے. گلبانی کا پیشہ وجود میں آئے, پھر وہ مارکیٹ میں آئے, پھر بکے, لوگ مصروف ہوں, اس کے پیچھے اپنا عظیم قربانی کا جذبہ زندہ ہو, اور اس پر جو ہے تو کتنے کسابوں کی آمدنی ہوتی ہے اس دن, حلال آمدنی مزدوری کر کے مصروف کر کے اپنے آپ کو, ان کھالوں کو خرید کر کتنی دفعہ بکتی ہیں, کتنے لوگ اس پہ آمدنی کرتے ہیں, اور اس میں جو ہے تو پاکستان کی یعنی چمڑے کی بہترین پروڈکٹ ہے اس وقت دنیا میں اللہ کے فضل سے. ہمارے جو طلبا روس میں, چین میں اور ملیشیا وغیرہ میں کام کرتے ہیں, ان میں جو ہوشیار ہوتے ہیں جاتے ہوئے 15-20 لیٹر جیکٹ ساتھ لے جائے نا, اسی حال سے ہم نہیں کر لیتے. تو یہ شریعت کے اعمال کے, شریعت کے احکامات کے وہ معاشی اور معاشرتی اور سیاسی پہلو ہیں کہ جن کو کم بیان کیا جاتا ہے, اس لیے یہ لوگ جو کہ مغرب کی فلسفہ سے متاثر ہے ان کو اعتراض کا موقع ملتا ہے, ورنہ ان کو ان باتوں کو کھولا جائے اور بیان کیا جائے تو اس پر کسی پر کسی کے پاس اعتراض کی گنجائش ہی نہیں. تو یہ قربانی و معاشی عمل ہے جو پورے معاشرے میں حرکت پیدا کر کے اتنا عظیم آپ کے لیے کارنامے کر رہا ہے, اور معاشرے میں جو ہے تو صحت مند محنت کو, صحت مند پیشوں کو وجود میں لا کر آپ نے اتنا کارنامہ کر رہا ہے, اور جب گھر میں درس شروع ہو جاتا ہے پورا مہینہ قربانی کا, تو پورے بچوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کیا ہیں, ان کی قربانیاں کیا ہیں, اسماعیل علیہ السلام کیا ہیں, اسلام کیا ہے, ہم کیا ہیں, ہم نے اللہ کے لیے کیسے اپنی جان کر دلانا ہر وقت یہ تو دینے پیش کرنے کے لیے تیار رکھنا ہے. تو یہ وہ عظیم قربانی کا جذبہ ہے جو اس سے حاصل ہوتا ہے. اب اگلی ایک ضروری بات قربانی کے بارے میں کہ بعض کتابیں ایسی اس میں لکھا ہوا ہے کہ قربانی کا ذبح کرنے کے وقت خون جو گرتا ہے اس کو بھی ضائع نہیں کر سکتے آپ, اس کو بھی کسی استعمال میں لائیں گے ضرور. اور پر کتاب البخلاء میں لکھا ہوا ہے کہ اس خون کو مٹی میں ملا کر اس کا کیچڑ بنا کر ہانڈیا اور دیگچوں کے پینوں پر عورتیں لیپ دیتی ہیں نا, کیونکہ اس سے برتن خراب نہیں ہوتا, تو اس کو کچھ دنوں کے بعد اکڑ جاتے ہیں, دوسرا لیپ کرتی کہ وہ لیپ دیا جائے تو اس پر جو غذا پکائی جائے اس کا ایک خاص ذائقہ آتا ہے. یہ کوئی 700 سال پہلے کی کتاب ہے لکھی ہوئی. کوس کی رسی کو بھی آپ استعمال میں لائیں گے, اس کے سینگوں کو بھی آپ استعمال میں لائیں گے, ہر چیز کوئی چیز بھی ضائع ہونے سے نہ بچے. یہ تو ہماری اسلامی زندگی کی ضروری باتوں میں سے ہے کہ ہم ایک تنکا اور ایک بال بھی ضائع کرنے سے بچاتے ہیں, تاکہ کیونکہ اس پر اللہ کی پکڑ ہے کہ آپ نے ضروری معاشی چیز اس کو ضائع کیوں کیا ہے, یہ آپ کے استعمال میں آتی ہے کسی اور کو فائدہ دیتی. تو ساری چیزیں اس کی جو ہیں وہ استعمال میں لائی جائیں. اور ایک لطیفہ جو ہر سال قربانی میں بیان ہوتا ہے کہ ایک بچے نے کہا جی کہ میرے دوست نے خواب دیکھا ہے کہ ان کا بکرا جو ہے وہ جنت میں کود رہا ہے, چلانے رہا ہے, کود رہا ہے. تو بڑا عجیب خواب ہے, اس نے کہا ہمارا تو ہمیں تو ایسا خواب نہیں دیکھا. تو اس نے خواب دیکھا کہ ہمارا بکرا تو فریج میں بند پڑا ہوا ہے, چکسی بھی نہیں کیا, کسی کو دیا ہی نہیں, تو کیا چلا جائے گا, کیا جنت میں جائے گا. تو شابت تو فریجوں کی کہ اسی میں بند کر کے کسی کو دیتے, اگر یہ شرط جائز ہے کہ سارا خاندان اتنا بڑا ہے کہ آپ کے گھر کے لیے پورا ہوتا ہے تو گھر کے لیے رکھ لیں, یا اگر اتنے ہی کنجوس ہے آپ میری طرح تو سارے کو ہی رکھ لیں پھر بھی ہو گیا قبول, لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو تقسیم کیا جائے. حضرت الوداع میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے, 100 آج کروڑ کی ایک اونٹ کی قیمت ہے وہ 2 لاکھ روپے ہے, تو 2 کروڑ روپے ہو گئے نا. 100 اونٹ آپ نے قربان کیے اور 63 اونٹ آپ نے اپنے دست مبارک سے ان کو روپنہ حل کیا. اونٹ کے درمیان میں جگہ ہوتی ہے, وہاں سے زور سے اور برچہ مارتے ہیں, چھرا مارتے ہیں, بس وہ ایک بار سے ضبط ہو جاتے ہیں. تو 63 باپ نے خود نہ حل کیا اور باقیوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ دوسرے صحابہ کرام نے قربان کیا. تو اس میں جو جبر کے ماہرین تھے ان کو اندازہ ہو گیا کہ 63 سال یہ آپ کی عمر ہے. اور ان میں سے 100 میں سے آپ نے 100 چھوٹے چھوٹے ٹکے لے کر ابال کر اس کا سارا ناپ نوش فرمایا, باقی سارے تقسیم کرائے. کہ 2 کروڑ کی قربانی ایک دن کر کے ساری کی ساری تقسیم کرائی. اربوں کے اڑمے پر بھی بہت خوش کرتے تھے, ابھی تو قربانیاں بہت زیادہ ہو گئی. ایک تو دین کے مخالفوں کا اعتراض ہوتا تھا, اتنے جانور ضائع ہو جاتے ہیں. اس پر میں نے اس مبارک کی تقریر میں نے کیوں ہے کہ یہ گوشت کھانے کے لیے یہ عمل ہے ہی نہیں, یہ تو جذبہ سمجھانے کے لیے, زندہ کرنے کے لیے. لیکن 1200 کی حکومت نے بندوبست کر دیا گوشت کو سنبھالنے کا اور اس کو ساری دنیا میں پہنچانے کا. جتنا سا خان ماجرین رہے اس کو پہنچاتے رہے ہیں, ابھی بھی ساری دنیا میں افریقہ میں چاروں طرف بھیجتے ہیں اور ساری دنیا کو سپلائی ہو جاتا ہے, گوشت سپلائی ہو جاتا ہے. تو یہ عمل ہے, ایک یادگار ہے ہر سال منانے کی, تاکہ انسان کو اس کو مینا میں حاجی کو 5 دن رکھا جاتا ہے, تاکہ 5 دن وہ فکر کرے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی رضا کے لیے ایک باپ نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے تک کی قربانی کی ہوئی ہے. لہذا یہ قربانی اب سبق دیتی ہے کہ ہم اپنے احساسات, جذبات, سوچ, فکر سب کو قربان کر کے اللہ کے حکموں کو لیں گے. غصے کو قربان کر کے ہم صلح کے عمل کو لیں گے, دشمنی کو قربان کر کے ہم صلح کے عمل کو لیں گے, اپنے آرام کو قربان کر کے دوسرے کے آرام کو دوسرے کو آرام پہنچائیں گے. ہمارے حضرت صاحب سے ایک آدمی نے پوچھا کہ یہ سر مننا تو ضروری ہوتا ہے, تو تھوڑے سے بال کاٹ کر کے کہتے ہو جاتا ہے. تو میرا برفردار یہ وہ جگہ ہے جہاں گردن کاٹنے کے لیے رات سر کے بال کاٹ کر فجر کو قربان نہیں کر سکتے, سر کے بال بڑھا کر فجر کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا تھا. یہ تو حج نہ ہوئی تو پھر دیکھو گئی سیر ہو. تو لہذا یہ قربانی جو ہے وہ زندگی کے سارے شعبوں میں قربانی کے جذبے کا مطالبہ کرتی ہے. احساسات کی قربانی, جذبات کی قربانی, غصے کی قربانی, مفاد کی قربانی, آرام کی قربانی, راحت کی قربانی, اور ساری قربانیوں سے جو ہے دوسرے انسانوں کو راحت پہنچانے کی کوشش کرنا. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ قربانی کا عمل جو ہے ہمارے ہاں بلدیاتی نظام بہت کمزور ہے. وہ ہمارے محلہ ہے اس میں لوگ سارے گندگی نہر میں ڈالتے ہیں, بڑے بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں ہاتھ گاڑی. تو مجھے لوگوں نے کہا کہ دیکھ وہ نہر میں ڈالتے ہیں, تو میں نے کہا ان کے لیے بلدیاتی نظام ہے کہ گھر کے آگے ان کو ایک ڈسٹ بن دیا جائے جیسے کہ ملکوں میں ہے, ہاں جی گاربیج ڈمپ اس میں ڈالیں, پھر جو بلدیے کی گاڑی آئے اس کو اٹھائے لے کر جائے اور پراپر ڈسپوزل آجر پر جا کر گرائے جہاں پر ہوتا ہے, اس کا تو کوئی بندوبست نہیں. کم آپ کا قربانی کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ قربانی کر کے اس چیز کو اسی جگہ پھینک کر بدبو اور تعفن کے علاج پیدا کر کے نہ جائیں. ایسے دین کے بارے میں لوگوں کے منفی جذبات پیدا ہوتے ہیں. آپ نے تھوڑی سی کوشش کی, تھوڑی سی جگہ کو کھول کر اس کے گوبر وغیرہ کو مٹی میں دبا دی اور مٹی ڈال دی, اندریا وغیرہ اگر آپ استعمال نہیں کر رہے, اندریا کا استعمال کوئی مکروہ نہیں ہے. اور میڈیکلی اس میں امپارٹنٹ اینٹی باڈیز ہیں, اہم اینٹی باڈیز اندریوں میں ہیں اور ان کا استعمال کافی مفید ہے. چلو استعمال نہیں کر سکتے نہیں کرتے ہو تو ان کو بھی تھوڑی سی جگہ کھود کر مٹی میں دبایا جائے سارے باقیات قربانی کے اس کمیٹی میں دبا کر بندو اور تاپن کے آلات پیدا نہ کریں, کیونکہ وہ چیز جس سے آپ کے عمل سے لوگوں کے اندر دین کے بارے میں بھی جذبہ پیدا ہو رہا ہو اس کا گناہ آپ کو ہوا, لوگوں کو تکلیف تاپن ہوا اس کا آپ کو گناہ ہوا. میں نے آپ کو باہر لڑائی کر لی, پھر دو میں نے کچھ ایسے کپڑے مزدوری کے کپڑوں میں لڑکے آئے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے, میں نے کہا ہے کپڑوں میں نماز نہیں تھی چکی گی تم مسکی گی تم ماؤزاد. مسئلہ ہے کہ مچھلی فروش اور کسان اپنے مچھلی فروشی اور کسانی کے کپڑوں میں اگر مسجد میں آئے تو اس کو فوراً پکڑ کر باہر نکالا جائے, اور ایسا آدمی جیسے کپڑے پہن کر آئے جس سے فرش پر تو داغ لگتے ہوں اور پاس کھڑے ہوئے آدمی کے کپڑوں پر داغ لگتے ہوں اس کو بھی مسجد سے نکالا جائے. جب حضور زین رکھوں ان دقل مسجد آئے تھے کہ جب مسجد میں آؤ تو زینت کا لباس پہن کر آؤ, جب مسجد میں آؤ تو زینت کا لباس پہن کر آؤ. جو آپ حضرت جگہ پر پہن کر جاتے ہیں مسجد میں آنے کے بعد آتے وقت زینت کا لباس پہن کر آنے کا حکم ہے, یہ نہیں کہ کارٹون بن کر تو مسجد میں آؤ اور بن ٹھنڈ کر جائے تو بازاروں میں پھر. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.